Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve bugün konuk olarak Koray Çalışkan'la Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da bizim dinleyicilerimizin de yakından bildiği pek çok programda hem konuk olarak hem de başka konuklara yardımcı olarak bizimle beraber olan Koray Çalışkan'la bu Occupy Wall Street diye adlandırılan ve bütün dünyayı birbirine katmış olan ve katmaya da devam edecek edeceği anlaşılan hareketle New York'taydı. İzlenimlerini birinci elden ondan birazcık alalım. İlk yazısı New York'ta komünizmin hayaleti dolaşıyor diye pazar günü Radikal'de çıktı. Dün diyorum çünkü bugün yaptığımız bir kayıt bu. Yani bu program yayınlandığında dün olmuş olacak. Radikal gazetesinde de yola çık sonra başlarsın ya da Occupy Wall Street başlıklı yazısında, yazı dizisinde takip ediyor. Biz de izlenimlerini alalım. Hoş geldin Koray. İyi yayınlar Ömer. Evet, şimdi biz de Açık Radyo olarak naçizane epey bir zamandan beri yakından takip etmeye çalışıyoruz ve çok umut verici de pek çok tarafını gördük. Ama son alınan haberlerde bir kısmı işte polisin de şiddet kullanarak hatta ve riot polis denilen kontr terör, yani terörle mücadele polisini bile bu tamamen barışçıların üzerine salmış oldukları haberleri var. Ama buna rağmen de senin gözlemlediğin gibi de çok önemli bir devrimci ruhun dönüşümün dolaştığı var. Biraz onları bize anlatır mısın lütfen? Şimdi bu eylemin bu kadar geniş katılımlı olacağını açıkçası kimse beklemiyordu. Özellikle New York'ta Bloomberg beklemiyordu. Bloomberg biliyorsunuz New York'un en zenginlerinden. 18 milyar dolar civarında bir serveti var. Ve bu Zuccotti Park'ın sahibi olan Brookfield gayrimenkul ortaklığının yönetim kurulunda da eşi çalışıyor. Bu parkı eylemciler işgal etmiş durumda ve Bloomberg'in temsil ettiği zihniyete tamamen karşılar. Amerika'da bütün liberal dünyada olduğu gibi sistemi gerçekten tehdit etmeyen her eyleme izin verilir. Fakat sistemik bir tehdide dönüşürse inanamayacağınız tekniklerle onun üzerine giderler. Şimdi ben mesela bundan 7 sene önce New York'ta yaşıyordum, bir sürü de eyleme giderdik. O zaman hiç kullanılmayan teknikler görmüştüm. Böyle mobil kulelerle yaklaşıyorlar insanların üzerine. 10 metrelik kuleler var. Kulenin üzerinde bir polis kamerası rüzgarı ölçüyor. İnsanları teker teker fotoğraflarını alıyor. Profiling yapıyor. Yani inanılmaz korkunç şeyler. Ama bunlar zaten rutine binmiş polis kontrolleri. Polisin yaptığı 3 tane şey var. Bir tanesi öncelikle bu süreci kriminalize etmek için New York'un sağından solundan topladığı ipsizleri, suçluları, ex-konları, yani içeri girmiş çıkmış insanlar, hani illaki kötü insanlar olmak zorunda değil elbette ama suça meyilli insanları bu insanların içerisine soktular çadırlara geceleri. Ve bu yüzden Eylül'ün 3. haftasından beri 20 tane kadın saldırıya uğradı bu işgal sırasında. Eylemcilerin kendileri, özellikle kadınlar bir araya gelip bir kadın sığınma evi kurdular çadırların içerisinde. Bu iş o kadar şeye vardı, o kadar ciddi meseleye duruma geldi. Arkasından ikinci adım attı polis. Siz çok kirletiyorsunuz buraları. Bir çıkın temizleyelim, tekrar gelirsiniz dediler. Tam böyle bir kurnazlık yani. Tabii kimse yemedi. Temizlik grupları oluşturuldu. Şu anda pırıl pırıl bu işgal yerleri. Üçüncü adımda zaten bu böyle yürümez. Çıkın, burası özel mülk diyordu şehir. Çünkü orası ismi park. Aslında şirketin park olarak kullandırdığı bir alan. Yani şirket mülkü aslında orası. Bu yüzden sembolik olarak çok önemliydi. Ve işte Oakland'da ve New York'ta buralara saldırılar devam etti. Küçük küçük, ben oradayken polis onları demir bloklarla küçültmeye çalışıyordu, adımlarla. Fakat çok ciddi bir insan kalabalığı var orada. Onu yapamıyorlardı. Şu anda yaptılar. Burasının esas önemi sembolik Ömer. Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen köşesinde Liberty Tower, Freedom Tower dedikleri o özgürlük kulesinin yanında dev gibi bir kule dikiliyor biliyorsun. Onun yanında küçük bir hareket ama çok büyüyebilir. O hareketin sembolik tutkalı gibi o parkın işgali. Şimdi o parka saldırdılar. O parkı kapatmak için uğraşıyorlar. Bu hareketin daha fazla radikalleşmesine neden olacak. Ve bence daha da popülerleşmesine neden olacak. Çünkü o parkta Ömer şu anda 400 kişi var. Gündüz 2000 kişiye çıkıyor. Ama esas işgalci 400 kişi. Fakat parkın çevresinde görünen ve görünmeyen alanlarda, görünmeyen alanlar sosyal medya, görünen alanlar toplantı mekanları. Bu toplantı mekanlarında yalnızca bir çalışma grubunda 400 kişi aktif olarak çalışıyor. 40 tane çalışma grubu var. Ve bunlar örgütlü insanlar. Yani 1500 kişi örgütçü olarak çalışıyor ki Birleşik Araba İşçileri Sendikası'nın 600 tane, federal bir sendikadır, 600 tane örgütçüsü var. Yani bu ciddi bir sosyal hareket. Son 10 yıldır küreselleşme karşıtları olsun, küresel adalet koalisyonu olsun, onların biriktirdiği bütün deneyimleri kullanan, oradan öğrenen ve hızla öğrenen, hareketin kendisinin insanları örgütlediği, bir örgütün hareket örgütlediği bir hareket olmayan bir tabana dayanıyor. Ve daha da önemlisi, ben New York'u bir parça tanırım sol siyasetini ve orada her eylemde gördüğüm insanlar vardır. Çok cılızdır eylemleri New York'un. Orada kimseyi görmedim neredeyse daha önceki örgütlerden. Bu insanlar orta sınıf. Beyaz yakalı, işini kaybetmiş ya da kaybetmemiş. İşte bu radikal için yalnızca 2 saatliğine açıkçası bu parkı ziyarete gittim ben. Öylesine etkilendim ki yani çok fazla şey beklemiyordum aslında bu hareketten. Akşamına yemek falan koymuştum arkadaşlarla. Hepsini iptal ettim. Toplantılarına gittim. Ve açıkçası ben mesela anarşist örgütlenme felsefesini çok sahiplenen bir gelenekten gelmiyorum siyasi olarak. Burada ismine anarşist demeden bu tabana yayılan, tamamen konsensüsle yürüyen, lideri olmayan hareketin nasıl hızlı gelişebileceğini, nasıl güçlenebileceğini gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Bundan sonra ne olur bilmiyorum. Amerika'da son 30-40 yılda çok cılız sosyal hareketler örgütlenebildi. Bu onların en iştahlısı, en büyüğü gibi görünüyor. Çok ciddi bir ekonomik darboğaz var. İnsanlar gelirlerini kaybediyorlar ve orta sınıfın şu anda umudu zedelendi sisteme. Evet, zaten, şey de ilginç. Yani pardon sözünü kestim. Bir şey söylemek istiyorum. Bu hem emekçi yani sendikal hareketlerle de zaman zaman kuvvetli bağlar kurulduğu görüldü. Evet. Hem de beni çok şahsen ilgilendiren ve etkileyen çok önemli bulduğum bir gelişme oldu. Bu da iklim değişikliği aktivistleriyle birleştiler. Evet. Ve mesela Beyaz Ev'in önünde görülmüş en büyük eylemlerden biri 10 bin kişinin üzerinde ve Obama'ya geri adım attırdılar. Evet. Hatta fiilen öldürdüler bu zift petrolleri şeyini. Aynen. Bunlar çok tabii önemli geliyor bana bu tip koalisyonların da oluşması. Çok doğru. Bu benim de gördüğüm kadarıyla şöyle bir sorun vardır. Mesela sosyal hareketler, sol üzerinden örgütlenen sosyal hareketlerde bir iktisadi sosyal talep hegemonyası vardır. Ve genelde hangi derdin daha büyük olduğu hiyerarşisi üzerinden örgütlenirler. Burada dertler arasında bir hiyerarşi kurmuyorlar. Kadın hareketi, çevre hareketi, sosyal adalet hareketi, gelir dengesizliği, bunların hepsini birbirine bağlayan, hatta belki web sitelerinde görmüşsündür, çok yaratıcı bir yaratıcı sanat grupları, evet, bu taleplerini, fikri taleplerini görselliğe dönüştürüyor. Ve öyle çok ilginç bir şeyleri var, görselleri var. Bilmiyorum dikkatini çekiyor. Evet evet, çok yani ilk yola çıkılan şey bile zaten ilk poster, evet, başlı başına bir harikaydı. Onu biz de bu seneki yayın broşürümüze, yayın akışı broşürümüze kapak yaptık zaten. Yakında çıkacak. Ha, harika. Ben de nasıl görmedim, bana geliyor Açık Radyo'nun diye hemen cazırtı yapacaktım sana ama yakında geldiğini söyledim. Bu zaten hareketin bende yarattığı umutun ana nedeni o. Birincisi eski dil kullanmıyorlar. Yani şu anda solun üzerinde köhneleşmiş bir dil var. Sağ bunu kullanmıyor. Sağ şey yapmıyor. Yaşasın neoliberalizm, yaşasın muhafazakarlık. Yani fikrini bir kavramın üzerine bindirip o kavramın üzerinden siyaset yapmıyor. Solda mesela bunların organizasyon toplantısında dikkatimi çeken şey, onu Naomi Klein de gördü aslında, ilk bana da söylediği şeydi. Eski sola dair örgütler oraya gelip insanları bir şekilde toparlamaya, kafa kola almaya çalıştıkları zaman, mesela bir tane kız kalktı, işte aslında bu bizim sosyalizm mücadelesi için açılmış yolda attığımız en önemli adım falan gibi böyle bir şey söyledi. Ve elindeki bir kağıdı okumaya kalkıştı. Bildiri okudu yani toplantıda. İnsanlar ellerini aşağıya çevirerek boş verdi, protesto, evet. Yumuşak protesto sesleri yaptılar. Evet. Ve o kız susmak zorunda kaldı. Çünkü insanların öyle bildiri okumaya, kafa kola alınmaya falan ihtiyaçları yok. Ta içlerinden gelen bir rahatsızlığın tezahürü bu. Zaten anarşistlerin yaptığı, benim gördüğüm kadarıyla, felsefi olarak bunu kapatmayacak bir dinamik yapı ortaya çıkarmak. O yüzden hızlı ilerliyor hareket. Ama tabii bu polis müdahalesinden sonra ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Fakat ilişki hatları şu anda kurulmuş durumda. Evet, yani çok diyalog devam ediyor. Dünya bir daha da aynı dünyanın olmayacağı gayet aşikar şekilde görülüyor. Aynen. Yani aslında şu anda Amerika'da herkes şunu fark etmiş durumda Ömer. Kamusal alanda İktisadi krizin tartışılmasının dinamikleri değişti. Daha önce demokratlar, cumhuriyetler, ay piyasaya fazla mı güvendik, az mı güvendik, şu bölümü devlet yapsın. Hayır, sistemik bir sorun olduğunu artık insanlar görüyor. Ben de tamamen aynı fikirdeyim seninle. Yani diskuru kökünden değiştirmeleri bence en büyük başarıları. Mesajları nedir filan diye soruluyordu. Aynen. Mesajları buydu işte. Bütün bu saçma sapan tartışmalara bir son verdiler. Doğru. Mesele sistemdir, adalettir dediler. Doğru. Ve bitirdiler işte. Bunun en önemli göstergesi de şu. Mesela sağa yakın dergileri, Economist, Foreign Affairs falan gibi baktığın zaman onların bile artık savunmaya geçtiğini görüyorsun. Foreign Affairs'de. Hani liberaller de yazar, muhafazakarlar da yazar ama Amerika'daki muhafazakarlar aşırı sağ, liberaller de sağcı bir partidir. Sol evet. Çok cılızdır. Foreign Affairs de o sağın parçası. Foreign Affairs de Amerikan gelir dağılımının Amerikan hegemonyasını da zayıflattığına dair makaleler çıkmaya başladı. Evet. Hani işçi sınıfıyla, orta sınıfıyla şu zenginliği biraz daha paylaşırsak daha da güçlü oluruz dünyada gibi. Evet, yani buradaki eşitsizliği getirelim ki dünyadaki eşitsizliği daha fazla arttıralım, nemalalım diye makaleler çıkmaya başladı ve şu istatistik artık herkesin dilinde. 1978'de bir şirketi yeni başlayan stajyer 1 lira alıyorsa şirketin başındaki adam 40 lira alıyordu. 2009'da yeni başlayan insan 1 lira alıyorsa şirketin başındaki 400 lira alıyor. 10 kat açılmış durumda makas. Bu kabul edilebilecek bir fark değil. Evet, ve Goldman Sachs gibi bir şirketin başındaki adamın da günde 250 bin dolar civarında para kazandığı da söyleniyor. Bu da pek kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Yani. O yüzden eylemcilerin ellerinde en popüler pankart Goldman Sachs. Evet. Evet, peki bunu daha çok konuşacağız herhalde. Evet. Koray, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyoruz. İyi yayınlar, hoşçakalın. Evet, Koray Çalışkan'la görüşüyorduk Açık Radyo'da, Açık Gazete'de ve konumuz kendisinin de yakından gözlediği, zaten bildiği bir şehirde gözlediği Occupy Wall Street'i işgal hareketinden gözlemler ve analizler getirdi bize. Evet, konuğumuz Koray Çalışkan'dı. Açık Gazete.